ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेदिया बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग प्रथम अध्याय के पंचम ब्राह्मण में सप्तदश मंत्र देख रहे थे। संप्रति कर्म का विचार हो रहा है। मरणासन्न पिता अपना कर्तव्य पुत्र में समर्पित कर रहा है। अभी करने के बाद टीका में आगे कहते हैं, कृत संप्रतिकः सन् पिता किं करोति इति अपेक्षायाम् आह। कृत संप्रतिकः बहुव्रीहि, संप्रति कर्म जिसने कर लिया, ऐसे जो पिता आगे किं करोति क्या करता है, इस प्रकार की अपेक्षा होने से आगे कहते हैं भाष्य में, स पिता यदा यस्मिन् काले एवंवित् पुत्र समर्पित कर्तव्यता क्रतुर अस्मात् लोकात् प्रेति म्रियते अथ तदा एभिरेव प्रकृतिर्वाङ्मन प्राणैः पुत्रम् आविशति पुत्रम् व्याप्नोति। स पिता मंत्रम है, स यदा एवंवित् अस्मात् लोकात् प्रेति अथ स स का अर्थ पिता, यदा यदा का अर्थ यस्मिन् काले, एवंवित् एवंवित् इसका अर्थ कहते हैं आगे, पुत्रे समर्पित कर्तव्यता क्रतुः। 13वां टिप्पणी देख लीजिए, त्रियन्नात्मा प्रजापतिर अस्मि इति उपासीनः। पिता अब तक मैं त्रियन्नात्मा हूँ प्रजापति, इस प्रकार की उपासना किया है, तो उपासीनः कर्तरिशानस्वा उपासना करने वाला, साक्षात्कृत तद्भाव और उसका अनुभव भी कर लिया, अनुभव अर्थात उसको निश्चय हो गया कि मैं ही त्रियन्नात्मा प्रजापति हूँ, इस प्रकार की जो अनुभव कर लिया, अहम अस्मि अनंत वांग मन प्राणात्मा इति जानान इति यावत्। अहम अस्मि मैं ही हूँ, अनंत वांग मन प्राणात्मा, क्योंकि अभी शरीर छूटने वाला है, तो ऐसा समय में शरीर में उसका तादात्म्य और छूट गया है, होने से अपना शरीर कृत जो परिच्छेद मानता था अभी वो परिच्छेद और नहीं है, तो इसलिए मानता है कि हम तो वांग मन प्राण रूप है और अनंत अभी शरीर परिच्छिन्न और नहीं है, इति जानान, इस प्रकार के भी पिता की स्थिति ये हो गई। कैसे सनच ई दास, सनच का आ को ई हो जाएगा, धातु है आस, आस उपवेशन धातु से आगे सनच हो जाएगा, आस धातु ये अदाधिगण्य है, इसलिए कर्तरी सपो के अधि प्रभृति भय सप लुक हो गया, धातु को जगह आस आगे रहा सनच का आन, अभी ई दास आस पंचमी, आस के पर में ईद हो जाएगा, सनच का आदि अक्षर आ उसको ई हो जाएगा, आसीन कर्तरी सानस्वा अर्थात उपासना करने वाला। भाष्य में एवंवित्त, एवंवित्त अर्थात इस प्रकार की उपासना करके जो तादात्म्य प्राप्त किया, मैं वांग मन प्राण रूप ही हूँ, इस प्रकार पुत्र समर्पित कर्तव्यता क्रतुः। पुत्रे समर्पित, पुत्र में जो समर्पण कर दिया, पुत्र समर्पित कर्तव्यता क्रतुः, कर्तव्यता का जो कर्तव्यता वही संकल्प अर्थात ये मेरे को करना था, पुत्र में अभी वो पुत्रे समर्पित इति पुत्र समर्पित, क्या समर्पण कर दिया, कर्तव्यता क्रतु, जो कर्तव्यता है वही क्रतु अर्थात कर्तव्यता विषय का संकल्प, क्रतु का अर्थ संकल्प, ये करना है वो करना है। अभी वो पुत्र में समर्पित कर दिया, बहुव्रीहि है पुत्रे समर्पित इति पुत्र समर्पित, कर्तव्यता कस क्रतु समानाधिकरण, अभी पुत्र समर्पित कर्तव्यता क्रतु ये न जिसके द्वारा कर दिया गया वो पिता एवं वित्त। अब अस्मात् लोकात् प्रेति, इस लोक से प्रेति, प्रेति का अर्थ म्रियते, अस्मात् लोकात् शरीर से तो प्रेति अर्थात म्रियते। अथ तदा उस समय में ए भी रेव, मंत्र में आगे है ए भी रेव प्राणे ही पुत्रम आविशति, ए भी रेव प्रकृत वांग मन प्राणे ही, ये वांग मन प्राण ये तीनों के द्वारा प्राणे ही, यहाँ सहयोग तृतीया वांग मन प्राण के साथ पुत्रम आविशति, पुत्र में प्रवेश करता है अर्थात पुत्रम व्याप्नोति, दो नंबर टिप्पणी पुत्रम आविशति इति। सर्वस्य संकल्पस्य पुत्रे समर्पितत्वात्, सभी संकल्प वो पुत्र में समर्पित कर दिया, पुत्रे समर्पितत्वात्। यथोक्त प्राणात्मा अस्मि इति संकल्पस्य एव अवशिष्टत्वात्, यथोक्त प्राणात्मा, प्राणात्मा अर्थात त्रियन्नात्मा, तो ये जो वांग मनो प्राण रूप मैं हूँ, बाकी सब कर्तव्य तो समर्पण कर दिया। इति संकल्पस्य एव अवशिष्टत्वात्, मैं वांग मन प्राण हूँ यही संकल्प उसका है, बाकी सब तो जो कर्तव्य था उसे पुत्र में समर्पण कर दिया। तत् संकल्प संस्कृतेर बागादिभिर देवैः सर्वत्र प्रविशद्भिः स पिता प्रविशत प्रविशन पुत्रं प्रविशति, सह पिता प्रविशन पुत्रं प्रविशति इति व्यपदिश्यत। मैं वांग मन प्राण रूप हूँ इस प्रकार के संकल्प से संस्कृत, संस्कृत हो गए बागादि, तो उसका बागादि भी अर्थात अभी परिच्छिन्न भाव को छोड़ करके अपरिच्छिन्न भाव को प्राप्त किए, तो जब बागादि का परिच्छिन्न भाव चला जाता है अपरिच्छिन्न भाव हो जाता है, क्या हो जाते हैं कहते हैं जो उनका अधिष्ठात्री देवता तद्रूप हो जाते हैं, बाघ इंद्रिय का जो परिच्छेद अभिमान चला जाएगा वो अग्नि हो जाएगा। इसी प्रकार की बागादियों का जो परिच्छेद भाव, परिच्छेद होता था शरीरकृत, अभी शरीर नाश हो रहा है उससे उसका तादात्म्य छूट गया, तो यह जो बागादि भीर देवे देवे अर्थात तो अधिष्ठात्री देवता उसके साथ एक हो गया वो अभी पिता। सर्वत्र प्रविशत भी ही, ये जो देवता है ये सर्वत्र विद्यमान है, तो होने से अभी पिता उनके साथ एक हो गया, क्योंकि उसका पिता का भी तादात्म्य छूट गया शरीर से तो परिच्छेद हट गया, तो अभी ये देवे ही सह पिता प्रविशन पुत्रम प्रविशति, हाँ देवे ही सह पिता प्रविशन, देवता लोग व्यापक हैं, तो देवता लोग व्यापक होने से पुत्र का जो वांग मन प्राण उसमें भी वो देवता लोग रहेंगे नहीं रहेंगे, रहेंगे। अभी यह जो पिता का वांग मन प्राण ये भी अधिदैव के साथ एक हो गया परिच्छेद छोड़ करके, अभी देवता लोग अगर पुत्र में प्रवेश किए हुए अभी पिता भी उनके साथ एक होकर के प्रवेश कर जाएगा, तो सह सह अर्थात तो वो देवताओं के साथ पिता प्रविशन पुत्रम प्रविशति इति व्यपदिश्यत। पिता भी अभी देवताओं के साथ एक होकर के देवता लोग प्रवेश करते हैं, तो पुत्र भी पुत्र को प्रवेश कर गया पिता, ये कहा गया, इसका अर्थ हो गया पुत्रम व्याप्नोति, अर्थात पिता अपना शरीर परिच्छेद रहित हो जाने से व्यापक देवताओं के साथ एक अनुभव हुआ, और देवता लोग पुत्र में विद्यमान है तो ये भी पुत्र में विद्यमान हो गया। तभी पुत्रम प्रविशति कहा गया, पुत्र में प्रवेश कर गया। आगे टीका में कहते हैं पूर्व पृष्ठा में कोयम प्रवेश, जो पिता में पुत्र में जो पिता प्रवेश कर गया ये प्रवेश का क्या तात्पर्य है। टिप्पणी संख्या पंचदश देखिए यहाँ थोड़ा विचार दिया है, नहीं विशिष्टस्य, आगे भाष्य में दिया नहीं विशिष्टस्य, अर्थात पिता पुत्र में प्रवेश किया, पिता विशिष्ट होकर के पुत्र में प्रवेश कर जाएगा, विशिष्ट अर्थात शरीर इत्यादि के साथ ये पुत्र में कैसे प्रवेश कर जाएगा, इसके लिए टिप्पणी में कहते हैं अयम भाव, ये जो पिता पुत्र में प्रवेश करता है इसका तात्पर्य उपाधेर उपहितस्य प्रतीचो वा मुख्या संक्रांतिर्वा, इतना विकल्प करते हैं। प्रवेश कौन करेगा? उपाधि प्रवेश करेगा। पिता का उपाधि हो गया शरीर, तो शरीर केवल पुत्र में प्रवेश कर जाएगा। अथवा उपहितस्य, शरीर उपहित जो चैतन्य हो गया वांग मन प्राण, ये प्रवेश कर जाएंगे। अथवा प्रतीच, प्रत्येक प्रत्येगात्मा, पिता भी प्रत्येगात्मा है, तो वो तीन कर दिया गया विकल्प। तो कौन प्रवेश करेगा? और दूसरा हो गया है प्रवेश किस प्रकार होगा? मुख्या संक्रांतिर्वा, मुख्या अर्थात तो बिल्कुल वो शरीर ही प्रवेश कर जाएगा, विशिष्ट शरीर प्रवेश कर जाएगा, अथवा चैतन्य प्रवेश करेगा। और प्रवेश में दो विकल्प दिखाते हैं, तो मुख्या प्रवेश होगा ना केवल संक्रमण, संक्रमण अर्थात तो केवल उस प्रकार की मानना, तो किस प्रकार की होगा ये? अर्थात कर्ता में दो, क्रिया में, कर्ता में तीन, क्रिया में दो, इतने विकल्प यहाँ हुआ। आद्य, आद्य अर्थात कर्ता को लेकर के उपाधि का प्रवेश कहेंगे। अध्यक्ष विरोधात, प्रत्यक्ष से विरोध हो रहा है, नहीं पितृगतम शरीरादि पुत्रे संक्रांतम उपलभ्यते, पिता का जो शरीर है वो पुत्र में प्रवेश कर जाएगा ये तो नहीं देखा जाता है, इसलिए उपाधि का प्रवेश नहीं हो पाएगा। न द्वितीय, द्वितीय था उपहित, उपहित अर्थात तो शरीर विशिष्ट पिता, अभी वो प्रवेश कर जाएगा। तो न द्वितीय सवितुर जले संक्रांतिवत उपहितस्य पितुर स्व कार्य संकल्पस्य पुत्रे अर्पण रूप आभासत तत्र स्व प्रवेश भ्रम हेतु हो संक्रांति उक्ते अन्यादृश संक्रांतेर अध्यक्ष विरोधात। ये द्वितीय का समाधान देते हैं। सवितुर जले संक्रांतिवत, सूर्य जैसे जल में उसका संक्रांति, संक्रांति संक्रमण वहाँ उपलब्ध होना प्रतिबिंब रूपेण, इसी प्रकार की उपहितस्य पितुरपि स्व कार्य संकल्पस्य, पिता का जो कार्य कार्य विषय का संकल्प, ये करूँ वो करूँ, ये जो संकल्पस्य पुत्रे अर्पण रूप आभासात, अभी पुत्र में ये अर्पण कर दिया, अर्पण रूप आभासात, आभासात अर्थात प्रतिबिंबात, पिता का जो संकल्प था वो पुत्र में संक्रमण हो गया। अभी पुत्र कहा कि हम ये कार्य करेगा, तभी पुत्र जो इस प्रकार के संकल्प करता है वो क्या पिता का संकल्प है क्या? पिता उसको कह दिया आप करो, वो किया, किंतु ये संकल्प है किसका? पुत्र का। इसलिए कहते हैं कि पिता का संकल्प पुत्र में भी आभासित हुआ, तो पिता का संकल्प कभी पुत्र में जाएगा नहीं, वो तो पुत्र का अलग संकल्प हो जाएगा, किंतु कहते हैं कि ये आभास अर्थात पिता का संकल्प का आभास अभी पुत्र में वो दिखता है। अर्पण रूप आभास, यही जो पिता अर्पण किया यही कहा जाएगा कि पुत्र में वो आभास प्रतिबिंब दिखता है। तत्र स्व प्रवेश भ्रम हेतु, अभी पिता क्या मानने लगा कि अब तो मैं पुत्र के साथ ही हूँ, ये अभी पिता का कहते हैं कि स्व प्रवेश भ्रम अर्थात मैं तो अभी पुत्र में ही हूँ, इस प्रकार की अभी पिता का ये भ्रम। तो भ्रम हेतु हो संक्रांति, भ्रम हेतु में बहुव्रीहि है अर्थात अभी मैं पुत्र में हूँ, इस प्रकार के भ्रम ही हेतु हुआ संक्रांति अर्थात तादात्म्य करने में। संक्रांति इत्युक्ते जिसको विवेक रहेगा वो तो कहेगा वो तो हम कह दिया पुत्र करेगा, अभी पुत्र का संकल्प है वो मेरा संकल्प नहीं है, जिसको विवेक होगा इस प्रकार कर लेगा, किंतु ये अभी इस प्रकार की नहीं है, वो तो मानता है कि नहीं नहीं अभी तो ये मेरा संकल्प पुत्र में ही गया, इस प्रकार की भ्रम। तो कहते हैं इस प्रकार की भ्रम क्यों मानेंगे? पिता अभी अपना संकल्प को पुत्र में देख रहा है, इसको भ्रम क्यों मानेंगे? तो वास्तव क्यों नहीं होगा? कहते हैं विचार करने वाला जानेगा, कहते हैं मैं पुत्र को निर्देश दे दिया, पुत्र करेगा, अभी उसका संकल्प मेरा संकल्प वो नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि अन्य दृश्य संक्रांतेर अध्यक्ष विरुद्धत्वात्, अन्य प्रकार के संक्रमण प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रत्यक्ष हो रहा है पुत्र का संकल्प, पुत्र का संकल्प, और पिता का भी उसमें कोई प्रवेश नहीं कर गया। और न तृतीय, तृतीय किसका प्रवेश कहा गया था? प्रत्येगात्मा, वो तो न तृतीय प्रतिचह कुटस्तत्वात्, वो कहाँ प्रवेश करेगा? तो तो इसलिए प्रवेश किस प्रकार की हुआ, पिता का जो संकल्प था वो संकल्प भी पुत्र में दिखने लगा, पिता मानने लगा कि मैं पुत्र में हो गया, जैसे मुख दर्पण में दिखने लगा तो मानने लगता है कि मैं दर्पण में आ गया, इसी प्रकार की। कैसे? हाँ, वो पुत्र का संकल्प है, पुत्र खाली पिता का श्रद्धा, पिता में श्रद्धा होने से वो संकल्प स्वयं कर लिया, अर्थात यहाँ प्रवेश का पिता पुत्र में प्रवेश कर लिया, अर्थात पुत्र अभी वो संकल्प कर लिया। अस्मात् लोकात् प्रेति म्रिय, टीका में देख रहे थे, कोयम प्रवेशो नहीं विशिष्टस्य केवलस्य वा विले सर्पवत प्रवेशः संभवति अतः विशिष्टस्य केवलस्य। तो विशिष्ट उपाधि विशिष्ट केवल अर्थात जो शुद्ध चैतन्य, ये किसी प्रकार की कहीं प्रवेश नहीं हो रहा है। प्रवेश कैसा होता है, जैसे विले सर्प प्रवेश, तो इसी प्रकार की कोई यहाँ प्रवेश न संभवती इत्याह भाष्य में। अध्यात्म परिच्छेद हेतु अपगमात पितुर्वांग मनः प्राणा स्वेन आधिदैविकेन रूपेण पृथ्वी अग्न्याद्यात्मना भिन्न घट प्रदीप प्रकाशवत सर्वम आविशन्ति। अध्यात्म परिच्छेद हेतु अपगमात, अध्यात्म परिच्छेद का हेतु था देह, देह वास्तविक अध्यात्म परिच्छेद का हेतु नहीं है, उसमें अभिमान यही परिच्छेद का हेतु हो गया, नहीं तो देह है किंतु देह में अभिमान नहीं रहेगा तो क्यों परिच्छेद हो जाएगा। तो अध्यात्म परिच्छेद हेतु, ये हेतु अपगमान, इसको टीका में कहते हैं। हेतुर मिथ्या ज्ञान आदि, मिथ्या ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अभिमान, केवल शरीर में अभिमान करने से परिच्छिन्न मानता था। अध्यात्म परिच्छेद हेतु अपगमात, चले जाने से ये क्यों चला गया, कहते हैं देह नहीं रहा। पितुर वांग मन प्राणा स्वेन आधिदैविकेन रूपेण पृथ्वी अग्नि आध्यात्मना, तो अभी परिच्छेद शरीर जब चला गया, पिता का जो वांग मन प्राण अभी वो आधिदैविक रूप को प्राप्त कर लिया, आधिदैविक रूप कहते हैं पृथ्वी अग्नि आदित्य इत्यादि सब आत्मना। दृष्टांत देते हैं, भिन्न घट प्रदीप प्रकाशवत सर्वम आविशन्ति, जैसे घट के अंदर में प्रदीप था और वो घट नष्ट हो गया, नष्ट हो जाने से अब वो प्रदीप प्रकाश फैल जाएगा, विस्तृत हो जाएगा, आविशन्ति इस प्रकार। ते ही प्राणे ही सह पिता अपि आविशति, अभी वो जो घट टूटने से जैसे प्रकाश, अर्थात यहाँ भी शरीर नाश होने से पिता का जो वांग मनो प्राण वो सब आधिदैविक के साथ एक हो गए, एक हो करके वो व्यापक है, व्यापक होने से वो व्यापक के साथ पिता भी अभी आविशति पुत्र देह में प्रवेश कर जाता है। वांग मन प्राणात्म भावित्वात पितुः, अभी पिता त्रैनात्म प्रजापति उसका उपासना करते करते मैं वांग मन प्राण हूँ, अभी शरीर नहीं रहा तो मैं अभी व्यापक हूँ, हो करके पुत्र के साथ तादात्म्य कर लिया। जब तक स्व शरीर रहेगा उसमें तादात्म्य दृढ़ होने से पुत्र के साथ तादात्म्य इतना नहीं कर पाएगा, जब स्वयं का शरीर चला जाएगा तो पुत्र के साथ ही अधिक तादात्म्य करेगा, इसलिए जब शरीर जाने जाने का जब आएगा तब तो देखेंगे ये भाव अधिक बढ़ेगा, जो कितना जो उम्र अधिक हो जाता है, वृद्ध हो जाते हैं, ये दूसरे बच्चों में तब तादात्म्य अधिक बढ़ेगा, ये अधिक अधिक होगा धीरे धीरे। गुरु अगर ज्ञानी है तो उसको कहीं भी नहीं होगा, वो तो कहेगा, नहीं तो जो आजकल जैसा धीरे धीरे थोड़ा चलता है वो अधिक तादात्म्य करेगा, यहाँ उस प्रकार की नहीं, इतना होता नहीं जैसा पिता पुत्र में, क्योंकि उसको पता रहता है कि ये तो अलग है, ज्ञानी है तो उसको कोई चिंता नहीं है। टीका में, वागादिषु आविष्टेषु अपि कुतो अर्थांतरस्य पितुर आवेशधीर इति आशंक्याः, ठीक है, पिता का जो वांग मन प्राण वो भी पुत्र में प्रवेश करके, अर्थात वो सब आधिदैविक रूप प्राप्त करके, आधिदैविक रूप व्यापक है, वो भी पुत्र में प्रवेश हो गया। कुतो अर्थांतरस्य पितुर आवेशधी, तो पिता का कैसे बुद्धि होती है कि मैं प्रवेश किया, अर्थात पिता मानना चाहिए कि मेरा वांग मनो प्राण वो आधिदैवी का रूप होकर के वो प्रवेश किए, किंतु मैं कैसे प्रवेश हुआ। अभी प्रश्न ये करते हैं क्योंकि मंत्र में कहा गया कि पुत्रम आविशति पिता, तो पिता कैसे प्रवेश करेगा। ना ना ना, आधिदैवी तो आधिदैवी को कोई तो क्या निरपेक्ष अपरिच्छिन्न है क्या, जो देवता है वो निरपेक्ष अपरिच्छिन्न नहीं है ना, तो वो भी तो सापेक्ष है, अर्थात वो काल सापेक्ष है, वो भी एक दिन उनका मृत्यु हो जाएगा उस प्रकार। अर्थात ये जो देवता भाव प्राप्त हो जाने से मुक्ति नहीं हो जाती, नहीं तो स्वर्ग जितने जाते हैं से मुक्त हो जाते हैं, वो नहीं होगा। इसलिए तो ज्ञानी के लिए कहा जाता है ना नतस्य प्राणा उत्क्रामंती, उसका और कहीं जाना नहीं है। तो इसका तो अभी पिता का क्या हुआ, पुत्र में जाकर के प्रवेश करते हैं इस प्रकार बुद्धि होती है, उसका तो वो सब नहीं होगा ज्ञानी का। तो कैसे पिता का प्रवेश, कुतो अर्थांतरस्य, अर्थांतरस्य था भिन्न से पितु, पिता भिन्न है, अर्थांतर है अन्य अर्थ अन्य पदार्थ है, वो प्रवेश करेगा पिता को, ऐसे बुद्धि कैसे होता है कि मैं प्रवेश कर गया पुत्र में, ये कैसे होगा। भाष्य में तेहि प्राणी सह पिता अपि आविशति वांग मनः प्राणात्म भावित्वात् पितुः। तो वो सब प्राण वांग मन प्राण के साथ पिता भी प्रवेश करता है, क्यों कहते हैं वांग मन प्राणात्म भावित्वात्। तो मैं त्रयान्नात्म प्रजापति वांग मन प्राण रूप ही मैं हूँ, इस प्रकार की उपासना करता था, तो करने से कहते हैं कि वांग मन प्राण प्रवेश किए तो मैं ही प्रवेश कर गया। अर्थात वो जो पिता प्रजापति वांग मन प्राण त्रियन्न इसका उपासना करते करते वो उसमें तादात्म्य हो गया, मैं वांग मन प्राण हूँ। अभी वांग मन प्राण शरीर के चलते परिच्छिन्न थे, अब वो व्यापक हो गए तो मैं पुत्र में प्रवेश कर गया। टीका में तद भावित्वमेव स्फोरयति, वांग मन प्राण भावित्व पिता का है, तो ये कैसा उसको स्पष्ट करते हैं भाष्य में। अहम अस्मि अनंता वांग मन प्राण अध्यात्मादि भेद विस्तारा इति एवं अध्य इति एवं भावितो हि पिता। अहम अस्मि अनंता, अभी शरीर छूट जाने के बाद मैं अनंत हूँ, वांग मन प्राण अनंता वांग मन प्राण अर्थात कोई परिच्छिन्न परिच्छेद नहीं है। अध्यात्मादि भेद विस्तार, अध्यात्म अधिदैव ये भेद, ये सब भेद विशेष विस्तार, ये सब विस्तार अर्थात सभी देवताओं में सभी प्राणियों में मैं ही हूँ। इति एवं भावितो ही पिता, इस प्रकार की भावना से भावित है पिता, मैं व्यापक हूँ क्योंकि कोई परिच्छेद नहीं रहा। तीन नंबर टिप्पणी, इति एवं भावित उक्त प्रकारक वासना वासित चित्त, चित्त में इस प्रकार की वासना वासित हो गया तो वो उसी प्रकार के हो गया। तो जैसे हम मानने लगेंगे ऐसे हम हो जाएंगे, हम व्यापक है शरीर से भिन्न है इस प्रकार की मानने लगेंगे, फिर धीरे धीरे ऐसा ही हो जाएंगे, क्योंकि मनो जैसा संस्कार करवाता है हम ऐसे ही हो जाते हैं। तो मनो मानने लगेगा ये मेरा है तो मान लेगा हाँ ये मेरा है, और कुछ फिर आ जाएगा कल मनो मानने लगेगा नहीं नहीं ये मेरा नहीं वो मेरा है, तो फिर करेगा हाँ वो मेरा है। तो जिसके साथ तादात में ये मन का सब संस्कार बदलने वाली बात है, तो फिर धीरे धीरे ये सब होते होते कहेगा नहीं नहीं हम तो असंग हैं, किसी के साथ संबंध नहीं है। टीका में भावना फलम आह, तो मैं अध्यात्मादि भेद से विस्तृत हूँ अनंत हूँ, ये भावना का फल भाष्य में कहते हैं। तस्मात् प्राणानुवृत्तित्वं पितुर्भवति इति उक्तम उक्तम एभिरेव प्राणे ही सह पुत्रम आविशति इति। तस्मात् इसीलिए तत् प्राणानुवृत्तित्वं, तत् प्राण समष्टि प्राण, क्योंकि प्रजापति के साथ आध्यात्म्य किया और परिच्छिन्न भाव नहीं रहा, मेरे से प्रजापति प्राण अनुवृत्तित्व, प्रजापति प्राण जहाँ जहाँ विद्यमान है मैं भी वहाँ वहाँ विद्यमान हूँ, यही उसका अनुवर्तन करने लग गया, अर्थात समष्टि प्राण इव मैं भी व्यापक हूँ। पितुर्भवती, पिता अभी इसी प्रकार मानने लगता है। इति युक्तम उक्तम, ये बात ऐसे ही है कहा जो गया, ठीक कहा गया। क्या ए भी रेव प्राणे ही सह पुत्रम आविशति। ए भी रेव प्राणे वांग मनो प्राणे परिच्छेद रहित व्यापक वांग मनो प्राण ये पुत्र में प्रविष्ट है, मैं पुत्र में प्रविष्ट हूँ, इस प्रकार के मानने लगा। केवल मान्यता, मन अभी मानता है कि मैं बद्ध हूँ, बस वही मन मानने लगेगा मैं मुक्त हूँ, हो गया मुक्त, हो गया जीवन मुक्त। कहते हैं हम ऐसा मान लेंगे, कहते मान लीजिए, किंतु जो पिंजरा में है चिड़िया ना, बिल्ली आ जाने से ये सब चला जाएगा, कब तो राम राम छोड़ो, अब तो बचाव बचाव करेगा। तो इतना ही अर्थात हमारे संस्कार इतने दृढ़ हो जाए, किसी भी परिस्थिति में उसको दृढ़ रखेगा, अर्थात मैं तो असंग हूँ, तो भी वो निश्चय हो जाएगा। इसके लिए परमात्मा बीच बीच में परीक्षा भेजते हैं, तो परीक्षा में हम कितना पास होते हैं, फेल हो गए अर्थात फिर शरीर तादात्म्य हो गया, तो जब पास कर जाएंगे, नहीं नहीं और तो शरीर तादात्म्य नहीं होता, तब हो गया काम। टीका में पुत्र विशेषणात् परिच्छिन्नत्वं पितुः तदवस्थम इति आशंक्या अहम्। अभी कहते हैं कि प्रथमे जो पिता का शरीर था वो परिच्छिन्न भाव था, अभी तो वो पुत्र में प्रवेश किया, तो फिर तो परिच्छिन्न भाव जैसा कोई ऐसा ही रहा, और फिर अनंत कैसे हो गया, ये पूर्व पक्ष का प्रश्न है। पुत्र विशेषणात्, क्योंकि पुत्रम आविशति कहा गया, पुत्र विशेषण देने से परिच्छिन्नत्वं पितुः तदवस्थम, पिता का जो परिच्छिन्नत्व हो तो ऐसे को ऐसे ही रहा इति आशंक्य। भाष्य में सर्वेषां हि असौ आत्मा भवति पुत्रस्य च, अभी वो व्यापक हो गया तो सभी का आत्मा हो गया, अर्थात सभी में विद्यमान हो गया, तो सभी में विद्यमान हुआ तो पुत्र में भी विद्यमान हुआ। तो जहाँ अधिक रखेगा कहते हैं वही तादात्म्य होगा, वही बंधन हो जाएगा, सर्वत्र समभाव कर लिया, कहता हाँ ठीक है, जितने अंश में विशेषता कहते हैं उतने अंश में तादात्म्य बंधन। टीका में पुत्र पुत्र रूपेण अत्र स्थितिमेव विभजते, अभी ये तो उत्तम भवती, अच्छा ऊपर पंक्ति, मृतस्य पितुर इतो लोकाद व्यावृतस्य कथम यथोक्त रूपम इति आशंक्या। पिता तो अभी मर गया, मृतस्य पितुः इतो लोकाद व्यावृतस्य, मर गया तो उसका तो इस लोक से वो चला गया, तो कथम यथोक्त रूपत्वम, यथोक्त रूपत्वम छन्नम टिप्पणी पुत्रात्मकत्वम, पुत्रात्मत्वम, अभी पिता पुत्र रूप को प्राप्त कर लिया, कैसे, वो तो मर करके चला गया, ये शंका करने से यथोक्त रूपत्वम इति आशंक्य आह उत्तर देते हैं भाष्य में। एतद् उक्तम् भवति, ये यहाँ उत्तर है, यस्य पितुर एवं अनुशिष्टः पुत्रो भवति स्व अस्मिन्नेव लोके वर्तते पुत्र रूपेण नैव मृतो मन्तव्य इत्यर्थः। जिस पिता का इस प्रकार के अनुशिष्ट पुत्र होता है, वह पिता क्या करता है, अस्मिन्नेव लोके पुत्र रूपेण वर्तते, इसी लोक में वो पुत्र रूप से रहेगा। इसलिए कहा गया कि कलयुग में ज्ञान होना सरल है, क्यों, जिसका इस प्रकार के पुत्र होगा वो इसी लोक में अनुवर्तन करेगा, अनुशिष्ट पुत्र होगा तो कलयुग में ज्ञान हो जाना सरल है, क्यों, पुत्र अनुशिष्ट होंगे ही नहीं तो आपको उसमें तादात्म्य होगा ही नहीं, तो इसलिए धीरे धीरे कहते हैं, अर्थात आप 2000 साल पहले देखिए आज देखिए, ये जो सब तादात्म्य कितना रह गया, संबंध कितना रह गया, मोह स्नेह कितना रह गया, सब तो पहले तो कहते थे कि ये न्यूक्लियस फैमिली हो गया, अभी तो न्यूक्लियस फैमिली क्या, अभी तो सब व्यक्ति हो गए, एक एक हो गए तो ये सब नूतन सब तथ्य आता है। कभी कभी कोई आता है कि विदेश का बात सुनाते हैं, वो तो हम लोग हमको बिल्कुल विचित्र लगता है, अच्छा इस प्रकार के भी हो सकता है, बिल्कुल आश्चर्य लगता है, तो ठीक है फिर लगता है कि व्यास जी जो कहे हैं ठीक है, कलयुग में ज्ञान शीघ्र हो जाएगा, सब अकेले हो गए, कहीं किसका कोई बंधन नहीं है, कुछ नहीं है, कहते हैं अपना कमाओ अपना खाओ, फिर धीरे धीरे कुछ लोगों को हो जाता है अपना कमाओ खाओ कोई जरूरत नहीं, जो कमाओ ठीक है सब इधर उधर कर दो, तो एक ही व्यक्ति हो गया था, अभी वो जो धन इत्यादि अभी उसमें भी सब नहीं रहा, अभी कहीं कुछ तादाद में नहीं रहेगा, अगर थोड़ा सा भी वेदांत श्रवण करेगा जल्दी हो सकता है, भोग वासना जिनको कम हो जाएगा, आजकल का समय में जिनको भोग वासना कम हो जाएगा, अर्थात केवल शरीर रक्षण के लिए जो लोग चलेंगे उनको ज्ञान सरल से होगा क्योंकि संबंध तादात्म्य है तो सब शिथिल हो गया। पुत्र रूपेण अत्र स्थिति में वो विभजते, अभी पुत्र रूपेण अत्र स्थिति, क्योंकि पुत्र अनुशिष्ट है तो पुत्र के साथ आध्यात्म्य करता है वो पिता, यही इसी लोक में उसका स्थिति कहते हैं भाष्य में। नैव मृतो मंतव्य इत्यर्थः, वो पिता फिर मरा नहीं, क्योंकि पिता मानता है पुत्र रूपेण में हूँ इस प्रकार की। पितृ पुत्र अगर अंतिम समय में पीड़ा देगा तो क्या सोचेगा वो पिता, ये जन्म ही वृथा है, इस प्रकार की जन्म नहीं होना चाहिए था, आगे सन्यासी बन जाएगा। किंतु ये कि आगे आते आते सन्यासी भी रहेगा नहीं रहेगा, ये थोड़ा अलग बात है। तो इस प्रकार की हो जाएगा अर्थात, तो और ये सब संबंध संसार बंधन ये सब से विरक्त हो जाएगी। ठीक है, मृतोपि पिता अनुशिष्ट पुत्रात्मना अत्र वर्तते न अस्माद् अत्यन्तं व्यावृतः फलरूपेण च परत्र इति भावः। मृतोपि पिता, पिता अभी शरीर तो चला गया, अनुशिष्ट पुत्रात्मना अत्र वर्तते, पुत्र अनुशिष्ट है तो वो कहा मैं करूँगा तो ये उसके साथ आध्यात्म्य करके अर्थात मैं पुत्र रूपेण रहूँगा। अत्र वर्तते, अत्र सात नंबर टिप्पणी, कर्तव्य शेष सिद्ध यथा सत्य अनुतिष्ठन इति शेष। अभी पिता मानता था हमारा ये बाकी रह गया, ये बाकी रह गया, अभी मेरा पुत्र ये सब करेगा तो यथाशक्ति वो पुत्र जो करेगा, कहते हैं कि मैं ही ये पुत्र का माध्यम से अब ये सब कर्म करता रहूँगा अर्थात मैं यही जीता रहूँगा, इस प्रकार की पिता का भी भाव रहेगा तो इसी लोक में फिर रहेगा। अत्र वर्तते भाष्य में इसका अर्थ न अस्माद् अत्यंतम व्यावृत, अस्मात् लोकात्, ये लोक से अत्यंत व्यावृत और तो इस लोक में आना नहीं, इस प्रकार बुद्धि नहीं होगी। फलरूपेण च परत्र, फलरूपेण अर्थात जो व्यापक भाव को प्राप्त किया इसके चलते परत्र अर्थात विद्यमान रहेगा इति भाव। उक्ते अर्थे ऐतरेय श्रुतिम संवादयति, इसी अर्थ में ऐतरेय श्रुति भाष्य में तथा च श्रुत्यंतरे, ऐतरेय श्रुति में स्वस्य अयम इतर आत्मा पुण्येभ्यः कर्मभ्यः प्रतिधीयत इति, सह अस्य, अस्य अर्थात पितुः, अयम इतर आत्मा, पिता का वो जो भिन्न आत्मा अर्थात पुत्र, तो अपने से भिन्न है किंतु मेरा ही स्वरूप है इस प्रकार की मानता है, कहते हैं अयम अस्य इतर आत्मा, उसका वो मेरा भिन्न स्वरूप है इस प्रकार की मानता है, मैं ही हूँ किंतु थोड़ा भिन्न स्वरूप है, उसको पुण्येभ्य कर्मभ्य प्रतिधीयते, पुण्य कर्म के लिए चतुर्थी, पुण्य कर्म के लिए प्रतिधीयते प्रतिनिधि बना दिया, कौन है, कहते कि इतर आत्मा, ये मेरा भिन्न स्वरूप है, मेरा दो स्वरूप है, एक तो ये शरीर स्वरूप है वो स्वरूप, तो स्व अस्य, सह कहने से षष्ठ्यंत प्रथमांत हो गया पुत्र, अस्य कहने से षष्ठ्यंत वो पिता, पूर्व पृष्ठा में टीका में दिया षष्ठी प्रथमाभ्याम पिता पुत्र उच्येते, षष्ठी और प्रथमा के द्वारा पिता पुत्रा ये कैसे हो जाएगा, षष्ठी प्रथमाभ्याम पिता पुत्रा उच्येते, दो हो गए ना तो क्या होना चाहिए, पुत्रो होना चाहिए, लेकिन तो पुत्रो नहीं होकर के पुत्रा हो गया, हो जाएगा वो लोपसा के लिए तो उच्येते। तो यहाँ नौ नंबर टिप्पणी दे दिए बड़े महाराज जी, बुचियते कहना चाहिए था, तो किंतु उचियते हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हो जाएगा क्योंकि लोक साकल से ये विकल्प है दोनों पक्ष हो जाएगा, किंतु शायद पाठ है कहीं बुचियते इति पाठ, बड़े महाराज जी बुचियते इति पाठ था प्रामाणिक पाठ, उचियते होगा अर्थ तो समान है। अच्छा आगे पृष्ठा में टीका में स यदि इत्यादि वाक्यम अवतार्य व्याकरोति, आगे मंत्र है 380 पृष्ठा में, स यदि अनेन अक्षणया अकृतं भवति तस्मात् सर्वस्मात् पुत्रो मुञ्चति तस्मात् पुत्र नाम, इस प्रकार के आगे मंत्र है अंतिम अंतिम में 380 पृष्ठा में, 380 में है। अच्छा ये मंत्र है भाष्य में, अथ अथ का अर्थ इदानी अभी, पुत्र निर्वचनम आह। पुत्र निर्वचनम, पुत्र क्यों कहते हैं उसका, उसका निर्वचन करते हैं। स पुत्र मंत्र में है, स स का अर्थ पुत्र, यदि यदि का अर्थ कदाचित, अनेन पित्रा इस पिता के द्वारा, अक्षणया अक्षणया अर्थात असावधानता के कारण, कोण छिद्र छिद्रत्व अंतरा अकृतम भवति कर्तव्यम। अक्षणया अर्थात वह पिता असावधानता से कोण छिद्रत्व अंतरा अकृतम भवति कर्तव्यम। कोण छिद्रत्व तीन नंबर टिप्पणी देखिए, कस्मिंश्चित कर्मी के देशे, किसी कर्म का एक देश में, कर्तव्य विस्मृतम सद अकृतम भवति। किसी कर्म का एक देश, कर्म तो किया किंतु विस्मरण हो गया, उसका एक अंग रह गया, छूट गया, तो इति अंतरा अकृतम, कर्म का बीच में कोई अंश छूट गया, प्रमादतो अनुष्ठितम भवति इति यावत्। वो अंग का अनुष्ठान नहीं हुआ, प्रमाद से रह गया, छूट गया। भाष्य में अगर उस पिता के द्वारा अक्षणया असावधानता से अर्थात प्रमाद से कोण छिद्रत्व अंतरा अकृतम भवति, अंतरा मध्य कर्म करने का समय में कुछ अंश अकृतम अगर रह गया, क्या करना था, कर्तव्य वो था, करना चाहिए था किंतु अकृत हो गया, तस्मात कर्तव्यता रूपात पित्रा अकृतात सर्वस्मात लोक प्राप्ति प्रतिबंध रूपात पुत्र पुत्रो मुंचति मोचयति तत सर्वम स्वयं अनुतिष्ठन पूरयित्वा। तस्मात, तस्मात अर्थ मंत्र में है तस्मात, कर्तव्यता रूपात पिता को जो करना चाहिए था, कर्तव्यता रूपात पित्रा अकृतात पिता के द्वारा वो नहीं किया गया, प्रमाद से छूट गया, वो सर्वस्मात पिता के द्वारा जितना छूट गया वो सर्वस्मात लोक प्राप्ति प्रतिबंध रूपात, पिता के द्वारा वो अंश छूट गया तो पिता को लोक प्राप्ति नहीं होगी, यदि वो सब लोक प्राप्ति का प्रतिबंध बन गए तो वो सब प्रतिबंध से पुत्रो मुंचति, मुंचति अर्थात मोचयति, तो निजंत पुत्र उसको मुक्त कर देता है, कैसा, कहते हैं तत् सर्वम स्वयं अनुतिष्ठन पूरयित्वा, पुत्र वो सब का अनुष्ठान करते हुए पूर्ण कर दिया, पूर्ण करने से पिता का लोक प्राप्ति हो जाएगी। टीका में अकृतम अकृताद इति च छेद, भाष्य में तृतीय पंक्ति में है त्वंतरा अकृतम, वहाँ खंडाकार नहीं था सब पहले, टीकाकार के सामने वहाँ खंडाकार नहीं है, इसलिए टीकाकार कहते हैं कि अंतरा अकृतम, अर्थात वहाँ खंडाकार तो अभी लगा दिया गया इसलिए हमको ये टीका जरूरत नहीं होता है। आगे भवति कर्तव्यम विराम, तस्मात कर्तव्यता रूपात पित्रा अकृतात, यहाँ भी अकृतात पिता के द्वारा जो नहीं किया गया, तो यहाँ भी टीका में कहते हैं अकृतात, अर्थात यहाँ भी खंडाकार आजकल लगा दिए, तो खंडाकार नहीं रहने से ये कठिन हो जाएगा, तो हो जाएगा पित्रा कृतात, इस प्रकार की कहेंगे पित्रा तृतीयांत है अलग है, कृतात तो अलग शब्द हो गया, तो बीच में तो कहेंगे जो संहिता पाठ होता है ताड़पत्र में लिखने का समय ऐसा नहीं कि बीच में दो स्पेस लगा देंगे, सब नहीं होगा, तो जो सटा करके लिखेंगे ये सब अकसवर्ण दीर्घ वहाँ भी कठिन हो जाएगा। अच्छा आगे तस्मादिति प्रतीकम आदाय व्याकरोती, आगे जो मंत्र है तस्मात् पूरणेन त्रायते, तस्मात् भाष्य में कहते हैं तस्मात् पूरणेन, वो सब कर्म को पूर्ण करके त्रायते, त्रायते अर्थात पुत्र त्राण करेगा, स पितरम, तो स स पुत्र त्रायते किसको, पितरम यस्मात् तस्मात् पुत्रो नाम, क्योंकि इसको पुत्र क्यों कहा गया, क्योंकि पूरयित्वा त्रायते पूर्ण करके रक्षा करेगा इसलिए उसको पुत्र कहा गया। तो आजकल के पुत्र कहेंगे हम और पूर्ण नहीं करेगा, हम रक्षा नहीं करेगा, पिता कहेगा आप हमको रक्षा नहीं करेंगे, आपको कौन रक्षा करेगा, पुत्र अगर कहेगा हमको भी आवश्यक नहीं है तो कहे तब चलो संन्यास ले लो, फिर अगर आपको आवश्यक है तो आपको भी करना पड़ेगा। तस्मात भाष्य में पूर्णेन त्रायते, अर्थात वो अवशिष्ट अनुष्ठान करके रक्षा करता है किसको, पितरम, रक्षा करने से उसका पुत्र नाम हुआ। टीका में तदेव प्रपंचयति, ये पुत्र उसको कैसे कहा गया उसको स्पष्ट करते हैं भाष्य में आगे पृष्ठ। इदं तत्पुत्रस्य पुत्रत्वं यत् पितुः छिद्रं पूरयित्वा त्रायते, यही पिता पुत्र का पुत्रत्व है। पुत्र को पुत्र क्यों कहा जाता है, यत् जो पितुः छिद्रं पूरयित्वा त्रायते, पिता का जो छिद्रम, छिद्रम अर्थात अवशिष्ट कर्म जो प्रमाद से रह गया उसको पूर्ण करके रक्षा करता है, इसलिए उसको पुत्र कहा गया। टीका में पूर्व पृष्ठ में पुत्र वैशिष्ट्यम निगमयति, अभी पुत्र सभी पुत्र त्राण करेंगे कहते नहीं, नहीं सभी पुत्र त्राण नहीं करेंगे, तो पुत्र वैशिष्ट्यम पांच नंबर टिप्पणी दिया, पुत्र वैशिष्ट्यम अनुशिष्ट पुत्र अनुशिष्टत्व रूपम, जो पुत्र अनुशिष्ट है वही पिता का त्राण करेगा। भाष्य में स पिता ओह पिता एवं विधेन पुत्रेण, इस प्रकार के पुत्र के द्वारा, इस प्रकार के अर्थात तो अनुशिष्ट पुत्र के द्वारा, इसको टीका में कहते हैं पुत्रेण एतल लोक जयम उपसंगरति, जो पुत्रेण अयम लोको जय मंत्र में था तो अभी उसका उपसंहार करते हैं, ये प्रथम अंश हो गया। भाष्य में स पिता एवं विधेन पुत्रेण अर्थात अनुशिष्टेन पुत्रेण मृतो अपि सन, मरने पर भी अमृत, कैसे कहते हैं अस्मिन् एव लोके प्रतितिष्ठति एवं असौ पिता पुत्रेण इमं मनुष्य लोकम जयति, पुत्र रूपेण इसी लोक में फिर रहा प्रतितिष्ठति अर्थात तो पुत्र, मैं ही पुत्र हूँ, पुत्र मेरा सब करता रहेगा, मेरा कोई हानि नहीं होगी, इस प्रकार की असौ पिता पुत्रेण इमं मनुष्य लोकम जयति, तो इस मनुष्य लोक को ये जय कर लेता है, यही ये रहेगा। किंतु पिता अगर सोचते रहेगा कि यह पुत्र श्राद्ध करेगा हमको ऊपर लोक में हमारा सब ठीक चलेगा, फिर वो इस लोक वाला नहीं होगा, पुत्र हमारा इस लोक में कार्य करता रहेगा मैं बिल्कुल बना रहूंगा, इससे ऊंचा स्थिति पुत्र श्राद्ध करेगा तो श्राद्ध करेगा तो हमारा पितृलोक मतलब आगे लोक में हमको अच्छा होगा, ये थोड़ा ऊंचा भावना, और पुत्र से हमको कुछ नहीं चाहिए, जितना हमारा प्रारब्ध है हमको उतना मिलेगा, ये तो ऊंचा भावना हो गया। टीका में यथोक्तात् पुत्रात् विद्याकर्मणोर विशेषम आह, अभी पुत्र पिता का अवशिष्ट कर्म करके पिता का लोक प्राप्ति का प्रतिबंध को दूर कर देगा, पिता पुत्र के द्वारा इसी लोक में रहेगा। बाकी दो कहा गया था तो पुत्रेण अयम लोको जय्या और कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक, अभी कर्म और विद्या ये भी लोक प्राप्ति का साधन है, किंतु ये दोनों साधन ये पुत्र से थोड़ा अलग है, वो दोनों अलग प्रकार के साधन है, पुत्र अलग प्रकार के साधन है। ठीक है, हम उसको पूछते हैं यथोक्तात् पुत्रात् विद्या कर्मणोर विशेषम, ये भी दोनों साधन है विद्या कर्म, किंतु ये थोड़ा अलग प्रकार की है। भाष्य में न तथा विद्या कर्मभ्याम देवलोक पितृलोको स्वरूप लाभ सत्ता मात्रेण, ये जो विद्या कर्म के द्वारा देवलोक पितृलोको उनके ये दोनों का जो प्राप्ति होगी तो ये पुत्र जैसा नहीं है, न तथा पुत्र जैसा ये नहीं है, क्यों कहते हैं पुत्र केवल जन्म हो गया तो, और अथवा पुत्र केवल अनुशिष्ट हो गया तो उसके द्वारा पिता इस लोक में रहेगा मतलब उसका स्थिति मानेगा, ऐसा कोई बात नहीं, पुत्र जन्म भी हुआ अनुशिष्ट भी हुआ तो अनुशिष्ट होने के बाद पुत्र आगे कर्म किंतु किया नहीं, अनुशासन दिया गया था किंतु किया नहीं, तो यहाँ क्या होगा पुत्र का खाली स्वरूप स्थिति हो जाने से, पुत्र आ गया शरीर में, पुत्र विद्यमान हो जाने से अयम लोक प्राप्ति नहीं हो जाएगी, किंतु विद्या कर्म उसके द्वारा क्या है देवलोक पितृलोक जो प्राप्त होगा स्वरूप लाभ मात्रेण, उपासना कर दिया तो देवलोक प्राप्त हो जाएगा, आगे और कुछ करना नहीं है, कर्म कर दिया तो पितृलोक प्राप्त हो जाएगा, ऐसे पुत्र जन्म कर दिया तो अयम लोक प्राप्त हो जाएगा ये नहीं होगा, पुत्र जन्म होगा अनुशासन किया जाएगा आगे अनुष्ठान करेगा तभी जाकर के अयम लोक प्राप्त। अच्छा बाकी दो में तो स्वरूप लाभ। अच्छा ठीक है, मैं एक पंक्ति, कथम तरी ताभ्याम पिता तौ तो जयति, ताभ्याम अर्थात विद्या कर्मभ्याम पिता तौ तो देवलोक पितृलोकों को कैसे जीतता है, तो वहाँ कह दिया कि स्वरूप लाभम सत्ता मात्रेण, विद्या कर्म केवल उनका स्वरूप सत्ता हो गया अर्थात कर दिया, उपासना कर दिया, कर्म कर दिया तो उनको प्राप्त हो जाएगा। आगे इसको और स्पष्ट करवाएंगे। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईशो गुरुरात्मीति तिवेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।